boba loxo chamoñ kenn duko nuyo bok na ci bid'a yi gëna bon yi nga xamantene ñoom ñoo siw ci suñu rew yi moom rew wolof yi yalla yalla yewenal seen mbir te tegal leen ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moy buñu gisee kuy tukki masalan boba dañ koy jox loxo chamoñ diko ko nuyo lolu yep bid'a la bo xamantene dafa bon te dafa wuté ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax li nga xamantene mom moy sunna te mom moy daiman li nga xamantene mom la sharia di teural mom moy de buñu nuyonté dañuy nuyonté ak loxo ndeyjor niki nonu tamit manam te bu fekente nak li nga xamantene mom lañ ci wax lolu borom xam xam yi rahimahumullah wax nañ ci manam moy te moy lan moy ne day tax ngeen gisewat manam bo le nuyonté loxo chamoy day tax ngeen gisewat lolu ben dafa laaj dalil lolou ben la ñaarel bi moy amna yeneen mbir yo xamantene ay saari alquran la lu demé nek wa shamsi wa duhaaha wal qamari idha talaaha bamu jeex lolou bu fekenteene ay nit ñaan nañ ko bala ñuy takaliko suñu borom subhanahu wa ta'ala insha Allah ta'ala dina dogal ñu gisé wat ci aduna wala bok ci aljanna buñu gisé watul aduna rek xamal ni aljanna lañuy gisé wat lolu nak xewal la go xamantene suñu borom subhanahu wa ta'ala dako def ci alquranul karim mbolo ci borom xam xam rahimahumullah ta'ala wax nañu ko niki nonu itam ala kulli hal dal nuyo chamoñ bi mom amul dara lo xamantene mom mo koy baxal amul dara lo xamantene mom mo koy justifier borom xam rahimahumullah ta'ala kon ñom dañu insister kon boba ndax sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam bi nek ci joxe ci nuyo ci loxo ndey jor legui nan mu daal dess nak benen masala bo manam te moy nuyo ñaari loxo manam nuyo ñaari loxo ndax sunna la wala du sunna li nga xamantene mom lañu xam ci manam baxu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moy mom daal bu do nuyo we ndey jor bi la daan nuyo we xamewuñ ko won ci muy nuyo we ñaari loxo waye lolu amal na dafa fekk rek me ñom seen aada dañuy nuyo we ak ben loxo wa lolou mom tekkiwul manam mune fute sukandiko ngir tekki haram waye li nga xamanteni moy li gëna manu dal manam moy même bu fekente ne nit ki day nuyo ak ñaara loxo itam mu joxe loxo ndey jor bi bu teye ko bu cey tek loxo chamondu mu dokka ta tek wala mu tek ko ci kaw loxo hein manam mu tek loxo chamondam ci kaw loxo ndey jor bi ala kulli hal waye dal manam ñew rek waye du joxe loxo ndey jor manam day jëk joxe kon du joxe loxo chamondu day jëk joxe dal la xey ndey jor bi lool moy amana su fekente ne meuneuf na japp ne la tax yenente bi sallallahu alayhi wasallam doon won nuyo loxo ndey loxo chamoñ manam ñaari loxo lu tax daan ko def moy dafa bokul won ci seen aada yi wa legi nak mu daadi dess kon manam benen bir tamit bo xamantene matna bayyi xel nga xamne borom xam xam yi rahmuhullahu ta'ala den ci jital ndey jor ci kaw chamoñ moy manam bok manam moy dañuy insister ci boy joxe ak boy nango comme ni yenenti bi sallallahu alaihi wasallam wax ne boy joxe na nga joxe ak loxo ndey jor boy nango tamit na nga nango ak loxo ndey jor waye di nango ak joxe loxo chamoñ lolou mom dafa haram bokul ci sunna yenenti bi sallallahu alaihi wasallam kon lolou tamit dal lu mata bayyi xel la ci kaw lolou kon dañuy daldi gis ne ndox ndey jor ak chamoñ dal ndey jor suñu borom subhanahu wa ta'ala dako teral ci kaw chamoñ suñu borom benen bir mi moy lan manam dañuy gis ne yu bari manam comme masalan tamit tuddu nañ duggu jaka waye nak mu daldi dess benen bir moy julle ci manam ndey joru imam bi ndax mo gën wala julle ci chamoñu imam bi amma hadith bi nga xamantene mom moy wax nan ku julle ci chamoñu imam bi da nga am ñaari fay wala di wax ngeenel gu nek ci julle ci chamoñu imam bi ci kaw ndey jor imam bi al hafiz ibn hajar rahimahullah comme ci sifatul bari daf ko daj neena hadith bobu dal werul te musuta wer amul dara lu wer ci lolu au contraire li nga xamantene mom moy li sax ci sunnay sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum ku melni abdullah ibn umar ibn al-khattab ak ku melni anas ibn malik ak yeneeni sahaba radiyallahu ta'ala anhum ñom dañ dan jikante bi fete ci ndey jor imam bi niki nonu itam niki nonu itam ku melne Sa'id ibn al-Musayyib rahmahullah ak Ibrahim an-Nakhai rahmatullah alayhi ak yenen imam rahmahumullah ajma'in ñom ñep dañ daan wax dañ daan manam dañ daan jikante di fexé nu ñu mëna def ba julé rek ci ndey jor imam bi ndax lool moy li nga xamne mom moy li gën sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum buñ daan julli comme ni nga xamantene nonu la saxé ci sax ci sunan yi ne dañ dan ak ci sahihi ne yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam daf dan def budan julli manam ñom dañ dan jëkënte ndey jor bi ñu ne ndax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam buy selmal de ñëk selmalé ndey jor doga selmalé chamoy ban bu noppé nak neena lu ci upp day wané gi day tourner ndey jor bi ci ndey jor bi lay fété ñom lolu yep niki non hadith ya aisha radiyallahu ta'ala anha bi nga xamne daf ni yanantibi sallallahu alayhi wa sallam mune bu taya bay selmal manam hadith bi mune jeko ko hadith anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu mune yanantibi sallallahu alayhi wa sallam bu dan selmal da dan wax assalamu alaykum wa rahmatullah ci ndey joram da di wax assalamu alaykum wa rahmatullah ci chamoñam manam kon ndey jor bi lay jital chamoñ bi niki non hadith aisha radiyallahu ta'ala anha bi nak mom dafa wax ne yanantibi sallallahu alayhi wa sallam bu ntaya ba nopi bu dan selmal def dan wax assalamu alaykum ben yon waye dadi waré manam ci kanamam waye xawa jeng tuti ci ndey jor bi yoy yep day wone ni manam mom ndey jor la dan jital ci chamoñ bi ala kulli halin yoy yep day tektene ne kon dal manam dañu wara jita ndey jor ci kaw chamoñ ci mbolé mbir yi nga xamantene mom lañuy def yaay aisha radiyallahu ta'ala anha wax ji nga xamantene mom la wax fi ne wa fi sha'nihi kulli ak ci mbiram yep sik nekul ci ne li nga xamantene mom lañu wax sank lolu moy li nga xamantene moy li sax te mom moy ni amun makhsus la manam generalité la bo xamne faw dafa am ay particularité ndax dafa am ay mbir yo xamantene comme ni nga xamantene nonu lañ ko gisé manam jëfëndiko ci chamuñ moy li nga xamantene mom moy li gënte loolu sax mo deppok sunna yenenbi sallallahu alayhi wa sallam lu démé nek ko buñuy génn jaaka ñu génné ak tank chamoñ lu démé nek bu fekkentene dañuy génn won ak ñu génné ak tank chamoñ niki nonu su fekkentene dañuy simmi ay dal wala ay tubey wala ay yéré wala kawas yoy yépp bu fekkentene dañ koy simmi ñu tambalé simmi tank chamoñ ndax yoyu manam li tax legui ndax lolu meuf nako wutal qaida manam ndax meuf nako wutal regle dañ nan la waw su fekente ni mbir mi dañ ci yini manam dañ ci djublu jaamu yalla mbir mi mom ak jaamu yalla mom ci jëmmi bopam bu boba wala mbir mi manam ak djeflu go xamanteni djeflu ci jëmmi bopam luñ ci djublu bu boba dañuy tambalé chamoñ dañu tambalé ndey jor waye su fekente nak ngi ak bayyi luñ ci djublu ndax xam nga ni simi yere ak bayyi luñ ci djublu lu demé non manam ak dindé ku ci yéré bi rek lañ ci djublu wuñ ci djëf ji ci jëmmé bopam liñ ci djublu moy simmi ko ngir mëna sol benen loolu lañ ci djublu ak yu démé nek non ak simmi dal yi ak manam ngir deñ dal lañ ci djublu bu boba nak chamuñ ngay dal di jëkke niki non tamit manam saraxndiko lutax firu tamit ñu djublu ci ndey manam chamuñ gi lañuy tambalé ndax firu gi manam ci walu manam dindi sobé la ci côté bobu la aju motax ñuy tambalé chamoy niki nonu tamit suñu yenente bi sallalahu alayhi wasallam mu téré ku jappé awram ak loxo ndey joram ci bu nekké ci wanak bi comme ni mu saxé ci hadith abu qatada radiyallahu ta'ala anu bi nga xamantene mi ngi ci ñaari saxé té insha allah ta'ala ci buntu babul istitaba dinañ ci ñew insha allah ndax bobu ci hadith bobu abu qatada radiyallahu ta'ala daf ni yenente bi sallalahu alayhi wasallam dafa wax ne la yumsikanna ahadukum zakarahu bi yaminihi wa huwa yabul la yumsikanna bu mu japp ahadukum kenn ci yeen zakarahu zakara manam moy ak awram bi yaminihi ci loxo ndey joram bu wote fek mom yabul mi ngi saw mi ngi tour do manam kon bu boba chamoñ lañuy japp ndax lan ndax côté dindi sobe la ak denci tilim tilim ak lo xamanteni ak salté la bu boba lolu côté bobu la niki nonu tamit kon nit ki buy ñandu itam da fay ñando ndey chamoñam way du ñando ndey joram yoy yep manam ay qaida la yo xamanteni dañ koy teural ci walu gogo manam dal niki non manam am nak lenn lo xamanteni exception la manam niki nonu tamit kuy fon hadjarul aswad mu tambale ci ndey joram mom moy li nga xamanteni mom moy li gën niki nonu itam legui nak mu am benn mbir nak mo xamanteni koku nak dañ ci tambale ci chamoñ ndax loolu lañu gis ne moy sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam te tamit nonu lañ koy defé moy tawaf kaaba gi ci chamoñ ngay démé manam sa kaaba gi dang koy bayé ci sa chamoñ di dem lolou nak borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala wax nañ ci ay alla bi bok na ci ñaari alla yi nga xamne ñoy yi gëna siiw moy bu ñëkk bi moy day tax na ñu ne ndax xol ci côté chamoy la nekké comme nak kaaba gi moy neegu yalla nga fété le fi xol fété amna ñeneen ñu ne li nga xamantene mom motax moy nit ki bu féké ndé day tawaf bu wër yowmal qiyamati kaaba gi day ñew taf direct taf exactement ci côté chamoyam bu ko defé téré mom ci loxo ndey jor bi rek la koy mëna jëlé waye yoy yépp ay wax la yo xamantene ak wërum ak ñak wërum déssé naño leer ala kulli halin ni nga xamantene nonu la ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam doon dafé ñun non lañ koy dafé yalla nak mom di diglé yenente bi sallallahu alayhi wasallam jotali nak ñun nak li nga xamantene mom lañ mom moy nanguko te jëfiko même bu fekente na xamuñu illa bi tax xamuñu cause bi nga xamantene mom motax ci kaw lolu kon ñu jéxal hadith bi ci di wax né ci sharh hadith bi yalla nañ yalla may mujju gu rafet ci di wax né ndey jor nak suñu borom subhanahu wa ta'ala mom moko gënalé ci kaw chamoon nga xamantene ni yawmal qiyamati ñi nga xamantene ñom ñoy dem aljana daf leen tuddé ashabul yamin wa ndey jor ñi nga xamantene ñom ñoy dem sawara daf leen tuddé ashabul shimali moy wa chamoon niki nonu yi nga xamantene moy mbir yu tedd yi yoy ci loxo ndey jor lañ koy defé ak wal ndey jor niki nonu mbir yi nga xamantene xeyna dañu ñak tedd yoy ci chamoon lañ koy tambalé wala bok mom lañ koy defé lu démé neké tank manam lu démé neké nit ki bu démé won ak ngir set lu koku loxo chamoon ñum lay jëfëndiko niki nonu itam niki nonu itam sama borom subhanahu wa ta'ala dafa jël ndey jor mu pluriel ko manam mu ful ko manam ndey jor mu def ko au singulier manam mu bennal ko jël chamoñ dal koy mettre au pluriel te lolu day tekte arab yi lolu fuñ koy def day tekte la ak ngeenel motax mu ne anil yamin wa shama'il manam ndey jor dal wa shama'il ak chamoñ yi dal plurielal chamoñ fek yamin nak mu def ko ben manam fepp fo xamantene li geun ak li geunul dañ koy tuddu ñu boole len ñom ñaar buñu plurielé ben bi day tekte len li geun moy li nga xamne dañ ko mettre au singulier lolu arab yi dañ koy def ci sen lak lolu motax suñu borom subhanahu wa ta'ala wala bok na ci secret yi tax fu muy tuddu alquran ci alquran lendeum ak leer wala lendeum yep ni mu ñëwé ci alquran daf ko mettre au pluriel ak zulumatu lay wax waxul zulmatun niké nonu su fekente ne leer la nak ben lepp waxul anwar amul ci alquran nur rek mo am moy au singulier waja'ala zulumatu wan nura allah alladhi khalaqa allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur yalla moy ki nga xamantene moy parando moy kilifa ñi nga xamantene ñom ñoko gëm te deggu yalla nañu yalla boole ci ñooñ ndax lan la wax daf ni yukhrijuhum daf leen di genné min adh-dhulumati ay lëndëm ila ci lëndëm yi ila an-nur yobul leen ci lèr manam ndax lèr manam le fait que mu singulariser lèr de mettre au pluriel li nga xamantene mom moy leundum lolu day tektale ci anam gu leer ci ne leer mo gën leundum niki nonu bokku na ci li nga xamantene mom la len ci borom xam xam rahimahumullahu ta'ala sukkandiko ngir wax ne suuf mo gën asaman ndax tamit li nga xamantene manam ci alquran ba alquran daj as-samawati ño ci am manam te al-ard am al-ard araduna amu ci as-samawat moy souf moy asaman yi waya al-ard mom ben rek la koy def te sa yu len lekkele samawat lay wax asaman yi wal ard da di wax souf ben rawati na fi nga xamantene mom la ñëwé fele moy bim nan ci suratul talaq bim nan allahul ladhi nazzal khalaqa samawati khalaqa sab'a samawati allah bur ya allah moy ki nga xamne khalaqa mo bin sab'a samawati jurum ñaari asaman wa min al-ard ci souf tamit mu dadi wax souf te pourtant munu na wax sab'a aradin mu dadi wobay munu wa min al-ard ci souf tam mislahun lu melni ki ñom manam kon jurom ñaari souf la ak jurom ñaari asaman waye souf ci daf ko singulariser ngir wone ni souf mo gën asaman ndax souf fa lay yaramu yenente nga xamantene ñu gën ci minde fi alayhi wassalatu wassalam ci lañu nek souf moy fi nga xamantene mom la yenente alayhi wassalam don doxale sen mission souf moy fi nga xamantene fi la nit ñu sel ñi nit ñu bax ñu nekkon radiyallahu ta'ala anil jami' niki nonu kon bu boba dañuy xamne dal suñu borom subhanahu wa ta'ala gënal na ndey jor ci kaw chamoñ xana gisul woni sama turu ndoy bu bax ji sallallahu alayhi wa sallam dafa gënalé ndey jor ci kaw chamoñ ci wax ne yenentibi ci wax ne sama borom subhanahu wa ta'ala ñaari ndey jor la amé kilta yaday yamit wa loxoy mu tuddé ko ndey jor salawatu rabbi wa salamuhu alayhi xana gisul woni sallallahu alayhi wa salam lepp lu mu doon def ci lu bax ci ndey jor la ko daan tambalé xana gisul giso len wa aljanna xana wa ndey jor lañ len tuddé yoy yep day tek te leni kon ndeyjor mo gën li nga xamne mom moy chamoy laaj bi nak moy ana lan motax ndeyjor gën chamoy li nga xamantene mom dal moy tontu bi ci gëna leung bi ci gëna baax bi ci gëna wër moy dañuy wax na innal fadla li wër bu wër moy gëneel bi yadillah ci loxol yalla la nek yuti moko jox man insha ko ko sok jaru ñuy lijeenti ana kan mo gën ak lan motax lay gën ak lan motax ke lay gën ak lan la kay def ak lan la lutax lay xew dedet sama borom subhanahu wa ta'ala yap la yusalu amma yahalu ken duko laaj ci limi def wohum te ñom nit ñi kat ñom ñep min def yep yusalu na dañ leen di laaj kon dal dañuy ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu defal ñu gëneel gu yaatom ci barke yenenbi sallallahu alayhi wa sallam de yowmal qiyamati mu boolañu ci ñi nga xamantene dañuy nango ndey jor seen ay téré té mo bolen té mo musul ñu ci sawara té defal ñu ci aduna ak al-akhirah ci aduna ak al-akhirah lepp lo xamanteni xéewal ak muccu té may ñu ci sutura té ci barké yenenbi sallallahu alayhi wa sallam té mo may ñu mujju gu rafet té mo may ñu gëreemam gi nga xamanteni mom du jeex abadan mo may ñu gëreemam gi nga xamanteni mer dootu ci andati mo may ñu tamit guddu fan go xamanteni day and ak wër ak saxu xam xam bu wër ak tamit jaamu yalla go xamantene dañ koy nangu ci di top alquran ak sunna yenenbi sallallahu alayhi wa sallam wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa rahmatullahi wa barakatuh fatahna bi لفتح الخير عنوان شكرنا الله ذا حرمين فحق العبد شكران فتحنا باسم فتح لفتح الخير عنوان شكرنا على من لم يكن لولاه أكوان وأزمان ليلا فتحنا بيت فتحه لفتح الخير عنوان شكرنا العزاوج فحق العلم شكرا ليلا من رسول اسمه نبي يقال أمر من رسول اسمه أحمد نبي يقال أمر من رسول اسمه أحمد نبي يقال وأمجد خليل خلق أسعد من الخلاق برهان يا لنا فتحنا بيت فتح لفتح الخير عنوان شكرنا الله تعالي فأقول عليه شكرا ثم يا قراشي بشير هاشمي وقراشي بشير هاشمي أعتبر قراشي بشير هاشمي أعتبر بل أبر الناس ذو شأن لخير الرسل العليا هو البدر المعلق ره لم يهد انسان يا لنا فتحنا لفتح لفتح الخير نوران سكرنا العذاب فاقل عين لشكر ثم يمن تلألأ وجوك الشمس نورا في صدري ثم تلألأ وجوك الشمس نورا فيه تدوير مليح أظهر اللون ملاح الدفج الماء فتحنا لفتح الخير كم أزاج أجعج العينين كهل ثم يمن أزاج أجعج العينين كهل أكل أكحل بليغ فو أقنى الأنف ذو الأهداب أجفا يمن فتعلى بيت فتعه فتح الخير عنوان سكرنا الله تعلمني فأقول عنه بشكر دنيا من بسيم أفلج الأسنان قضاء سلاياه وفي الأقوال النور أسنى لفتح الخير عنوان شكرنا الله عوني فأقول عندي شكرا كل يوم أفيل قد تم القد لين رد عاليا ولين الكفي فلتدري من أجي بعد أفيل القد تام القد لين الرد عاليا ولين الكفي هل تجري من أجي بعد كل يوم أفيل القد تام القد لين الرد عاليا ولين الكفي هل تدري من الجبال ليلى يا من أطيل القاد تام القاد لين الرد عاليا ولين الكف هل تدري من الجبال ليلى لخشك وذو خلق عظيم طيب الأخلاق ما مدحه يليق ذاته العالي لو المداح يا من أصيل القاد تام القاد لين الرد عاليا ولين الكف هل تدري من الجبال ويلا فنرجو الله أن يجزي خيرا لي جزاء على الأصحاب والأهل من الرحمن رضوان أطيل الرقاب قام الرقاب ليل الراب عليا وليل الكرب هل تدري من الجبال ويلا فيا رب الورى إنا عبيد جودنا ورحمة عاصينا كثير لا لها عبد وقصد أكيل الحاجة ملقى الليل الرابع عليا وليل الكرب منادي ما نلقى فهذا العبد ملهوف بفرس ذنب موصوف خليل الجرم والجرم كثير منك إحسان أسيل الحاد فام الحاد ليل الراد عاليا وليل الكرب هل تجري لنادي بعد ليا فهذا العبد ملهوف بفرس ذنب موصوف خليل الجرم والجرم كثير منك إحسان أسيل الحاد كام الحاد ليل الراد عاليا وليل الكرب هل تدري لنادي بعد ليا قل يلا رجائي منك غفران لذنب النار من وادي وللأسلاف والأخلاف ممن فيه دين أسيل الحاج كام الحاج ليل الراد عاليا وليل الكرب هل تجري من عجيبات ليا قل يا رجائي منك غفران لذنب الناس من وادي وللأسلاف والأخلاف ممن فيه إيمانه.